ไม่เงียบมันนั่งทำบุญมาอยู่เพราะมันยังมีพิษอยู่เรายังไม่ได้ถอนพิษมีพิษยังมีฤทธิ์มีเดชอยู่บางท ีให้ไปอยู่คนเดียวเองจ ับ ต ั วเอง ไม่อยู่กับหมู่ก็อยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่คนเดียวคำว่าอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าปลีกออกจากเพื่อนไปไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเพียงแบบพิธีกรรมเท่านั้นเองที่ว่าเราออกจากเพื่อนไปแต่ว่าถ้าออกไปแล้วใจมันยังคิดถึงเพื่อนอยู่มันก็คนที่มาวัดจะมาปฏิบัติภาวนาจะ3วัน7วันก็แล้วแต่ใจมันยังไม่หนีจากบ้านนะตลอดระยะเวลาที่อยู่วัดน่ะ3วัน4วันนี่ใจมันอยู่บ้านตลอดแล้วมันก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบไปไปดูอันนั้นหน่อยไปดูอันนี้หน่อยมันไม่ได้อยู่วัดตลอดเพราะฉะนั้นวิธีการสอนของหลวงพ่ออาจารย์ให้พยายามอยู่กับตัวเองให้ดูใจของตัวเองว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญถ้ามันคิดไปในทางที่ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความห่วงใยเป็นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลแก้ไขนั่นคือเรากำลังเสพสิ่งที่มันเป็นพิษเข้าไปสู่ใจของเราจะทำให้ใจนี้มันพิการทำให้ใจนี้อ่อนแอไม่เข้มแข็งจะเป็นลักษณะนั้นคือคล้อยตามความรู้สึกพูดให้มันเป็นภาษาชาวบ้านคล้อยตามความรู้สึกของตัวเองจะพูดจะคิดจะทำอะไรต่างๆคนเราส่วนใหญ่จะใช้ความรู้สึกจะไปตัดสินคนนั่นตัดสินคนนี้ว่าคนนั้นดีคนนี้ถูกมันไม่ใช่เราไม่สามารถจะไปตัดสินเขาได้จะผิดจะถูกเขาแน่แหละเป็นคนที่รู้ตัวเขาดีเราอย่างเราละถ้าเรารู้ตัวเราดีแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกใครเนาะสมมติว่าเราทำดีมาตลอดแล้วทำอันนี้มาตลอดแต่ทำไมคนเขาว่าเราไม่ดีไอ้เรื่องคนว่าไม่ดีเราจะเอามาเป็นประมาณไม่ได้เราจะต้องมั่นใจในความดีของเราเราทำดีมาตลอดก็ดีแล้วก็ยินดีในความดีของเราไม่ว่าเขาว่าเราไม่ดีเราก็จะไม่ได้เสียใจเราก็ไม่ไปเป็นทุกข์เป็นกังวลมาว่าเราอย่างนี้เราได้ยังไงลักษณะของการปกป้องตัวเองมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครเขาจะว่าอะไรเป็นเรื่องของเขาหมดดีเขาว่าไม่ดีเขาว่าแล้วเรามาดูที่เราว่าเราดีหรือไม่ดีอย่างที่เขาว่าไหมถ้ามันไม่ดีอย่างที่เขาว่าจริงๆเราก็แก้ไขถ้ามันดีอยู่เขาว่าไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนรุนแรงอะไรเขามองไม่เห็นความดีของเรามันก็เรื่องของเขาเพราะเราส่วนใหญ่ทำดีอยากให้คนอื่นมองเห็นมันจะต้องเห็นด้วยตัวเราเองคนอื่นจะเห็นไม่เห็นนั้นไม่ใช่เรื่องตั้งแต่อันนี้เขาว่าอยู่คนเดียวเขาว่าอยู่ตัวคนเดียวอยู่ในครอบครัวก็อยู่คนเดียว อย ู่กับตัวเองตลอดอยู่ที่ไหนก็ตามให้อยู่กับตัวเองตลอดหูได้ยินอะไรก็เอาเข้ามาสอนใจของเราเข้ามาสำรวจใจของเราว่าสิ่งที่เราได้ยินกับใจของเราขณะนี้มันเป็นอะไรยังไงวิธีการปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งหลับตาไม่ต้องสนใจอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นลืมตาก็ได้ ล ื มตา หัด นั่งสมาธิลืมตาไม่ต้องไปไหนก็ได ้อยู่ที่ไหนก็ได้เป็นสมาธิหมดขับรถไปมาก็ได้เป็นสมาธิหมดถ้าขับรถไม่มีสมาธินะลงข้างทางแน่นอนมันก็เรียกว่าสมาธิ เลยมันหมอกเยอะด้วยค่ะเห็นป้ายวัดที ่ ตรงก่อนถ ึ งว ั ดใช่ไหม นั่นคือเราใส่สัญญาจำเราใส่สายตามองจึงจะเห็นว่าวัดอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วเราเคยเข้าเคยออกทีนี้เราไม่ต้องไปเอาสายตาดูแล้วว่าถึงวัดนะทางเข้าวัดนะมันจะบอกของมันเองอันนี้ก็เป็นเรื่องศึกษากันเพราะฉะนั้นการรู้เห็นทางสายตานี่ยังไม่แน่นอนยังมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าการรู้ซึ้งในจิตใจจริงๆแล้วยังไงมันก็ไม่ลืมยังไงมันก็ไม่หลงที่เขาจะพูดเล่นนะว่าเฮ้ยหลับตาไปยังได้เลยมันไม่ต้องอาศัยสายตาแล้วมันความรู้มันมีอยู่ในใจแล้วทุกอย่างก็เป็นลักษณะเดียวกันเห็นภายนอกกับเห็นภายในนั่นเองว่าเห็นภายนอกคือเอาตานอกดูนั่นมันยังไม่แน่นอนต้องเห็นภายในด้วยคือตาในนี่ต้องแจ่มชัดต้องชัดเจนด้วยถ้าตาในชัดเจนแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ตานอกใหม่ก็ทุกคนมันก็ต้องอาศัยอย่างนั้นก็ดูไปก่อนก็ศึกษาไปก่อนมันก็อาศัยความจำอาศัยสัญญาอะไร เพื่อจะเข้าไปตัดสัญญาเพื่อจะเข้าไปละสัญญาถ้าไม่มีสัญญาเราก็ไม่รู้จะไปละอะไรธรรมะท่านบอกไว้ชัดเจนแต่เรายังไม่เข้าใจใช่ไหมให้รู้สัญญาแล้วก็ให้ละสัญญาแล้วความรู้จริงมันจึงจะเกิดขึ้นสัญญานั้นดับไปความจริงก็ปรากฏรู้แจ้งรู้จริงนั่นก็เราดูแผนที่นั่นแหละคือทุกวันนี้ก็มี GPS นำทางจริงๆเราไปเชื่อทั้งหมดไม่ได้นี่มันหลอกลงทะเลหลอกเข้าป่า ที่เขาส่งกันในเฟซบุ๊กค่ะนั่นไปเรื่อยๆค่ะตามหน่วยไปเรื่อย ๆ ลงไปจนสุดเลยนะพี่ดาวเทียมแต่ละคนมันก็เหมือนก ัน นั่นคืออาศัยการศึกษาภายนอกแล้วความเป็นจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง ก ็ฝึกอยู่ทั่วนี่ก็ฝึก ตอนแรก ตอนแรกก็ฝึกตอนแรกยังไงทั่วนี่ก็ฝึกอย่างนั้นฝึกจนมันคล่องจนมันชำนาญแล้วก็ไม่ต้องแต่ว่าไม่ฝึกก็ไม่ใช่มันคือมันมีอะไรมามันกระทบมันยังไม่ได้กระทบอ่ะเห็นอะไรมามันก็รู้ก่อนแล้วเห็นอะไรมาก็รู้ก่อนแล้วมันยังนี้ยังไม่เข้ามาถึงใจมันมีเกาะกำบังไว้อยู่แต่ถ้าเผลอมันก็เข้าไปได้เหมือนกันแต่มันเข้าไม่ถึงตัวสติมันก็มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนผู้ปฏิบัติมันจะต้องปฏิบัติได้ทุกที่แล้วก็มีความสุขในการปฏิบัติถ้ามันยังไม่ได้ตรงนั้นปฏิบัติแล้วไม่มีความสุขมันก็เป็นอยู่ในจุดเริ่มต้นเพราะว่าเราจะต้องการความสุขพอเราต้องการความสุขปุ๊บทำไปมันไม่เจอไม่เห็นนี่แต่ความทุกข์นี่แต่เวทนาถ้าเราเวทนาดับไม่เห็นมันดับถ้าเห็นมันก็มีแต่เวทนาใช่หรอคือเราไม่อยากให้เวทนามันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่เวทนาเขาก็มีอยู่อย่างต่อนั่นแหละแต่จิตดวงนี้มันรู้เวทนาแล้วพอเห็นมันก็เหมือนต้นไม้เราก็เห็นตัวทุกวันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเราเห็นก็เหมือนไม่เห็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเลยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่ไปปรุงแต่งต้นไม้ตัวนี้ว่ามันเป็นอะไรทำไมมันคดทำไมมันงอทำไมยอดมันเป็นอย่างนั้นทำไมใบมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่ไปวิจารต้นไม้กี่ต้นก็ตามในป่าถ้าเห็นต้นเดียวแล้วมันเห็นหมดทั้งพินนะเห็นหมดทั้งป่าเพราะมีสภาพอย่างเดียวกันหมดต้นเล็กต้นใหญ่ต้นตรึงต้นตรงต้นงอเหมือนกันหมดไม่ต่างกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันคือเราจะให้เป็นอันเดียวกันไปเป็นไปไม่ได้คือมันก็เป็นของไข่ของมันเป็นลักษณะของมันถ้าเรามองให้มันรู้ประโยชน์มันก็เห็นประโยชน์ของมันเหมือนกันส่วนที่มันงอมันก็มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่มันตรงใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันแล้วแต่เราจะไปใช้กับอะไรใจนี่เหมือนกันอย่างเดียวกันถ้าเรารู้ใจแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จบก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรทั้งหมดเพราะใจดวงนี้มันเป็นใหญ่อยู่แล้วดูธรรมชาติใจดวงนี้เป็นประธานอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องให้ใครไปแตกต่างเป็นใหญ่เป็นประธานความรู้แจ้งเข้าใจมันก็เกิดขึ้นที่ใจดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดขึ้นที่ใจดวงอื่นใจดวงที่มีกิเลสตัณหาอยู่นี่แหละ ไม่อย่าไปเอาใจเหยียบมาใส่ไม่ใช่ใจเก่าแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนจากความไม่รู้มาเป็นความรู้ไปแค่นั้นเอง รู้ทันสิแล้วกิเลสกลัวความรู้ทันน ะ กิเลสทั้งหลายค่ะกลัวการรู้กลัวความกลัวที่เรารู้ทัน มันจะว่าเขากลัวจะว่าเขากลัวก็ใช่จะว่าเขากลัวก็ใช่จะว่าความรู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช่กิเลสมันก็ยังอยู่อย่างเก่านั่นแหละแต่มันไม่สามารถมาเป็นใหญ่ในใจเราได้มันไม่ได้ไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกมีบางคนสงสัยความคิดแบบเด็กๆเขาบอกถ้าละกิเลสแล้วเนี่ยกิเลสมันไปไหน ถ้าละกิเลสแล้วกิเลสมันไปไหนคือเขาไม่รู้ว่าถ้าละแล้วก็คือต้องไม่มีถ้าดับกิเลสแล้วกิเลสมันไปไหน เขาไม่เข้าใจมันเหมือนกับเราตามเทียนตามไฟ ถ้าเราเปิดมันก็แสงสว่างมันก็เกิดขึ้นถ้าเราปิดปุ๊บความมืดมันก็ที่จริงมันก็สว่างมันก็มืดทั้งมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรามีเครื่องเข้ามาช่วยเครื่องตัดที่ต้องให้มันสว่างตลอดถ้ามันมีเวลาที่มันปิดไว้มั่งมันก็ตาเราเนี่ยเปิดติดตลอดก็ไม่ได้ให้มีเวลาได้หลับมั่งหลับตาหลับตาแล้วทุกอย่างมันก็จะหลับด้วยจิตก็หลับอาวรณ์นิวรณ์ต่างๆก็หลับตาตามหลับทีนี้ตาพ้นตาบอดแต่ตาเปิดตานี่ยังเปิดอยู่ตาใสก็เลยบอดตาใสบอดแล้วทำไมมันใสใสแล้วทำไมมันบอดเห็นแต่มันไม่เห็นมองเห็นอยู่แต่มันไม่เห็น ม ี ร ู ป ตัวดำมีประสาทตามเสื่อมทุกอย่างมันยังอยู่อย่างเก่าหมดเลยตาดำก็มีอะไรก็มีหมดแต่ประสาทตามเสื่อมก็เลยเหมือนมองหาอะไรไม่เจอกลางวันกลางคืนมันก็เป็นอยู่อย่างเก่ามันแต่ประสาทตาเสื่อมแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรอันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกภายในก็อย่างเดียวกันคือทุกอย่างมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงแต่ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงไม่ให้ไปตามไปกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเรารู้ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็จบเราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีอยากให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีเพราะรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือความเป็นจริงหลวงพ่อพุทธศาสนามันเป็นเช่นนั้นเองสั้นง่ายๆแต่ยากที่คุณจะเข้าใจคำว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้อยากให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นก็ไม่ได้หรือเราอยากเป็นอย่างคนอื่นเขาเป็นก็ไม่ได้เราอยากไปเป็นเหมือนคนอื่นก็เป็นไม่ได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมเลยอย่างนั้นคือเขาเป็นของเขาอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเราจะต้องเข้าไปดูที่เหตุของมันหรือที่เหตุที่ปัจจัยถ้าดับมันก็ไม่ก็ดับที่เหตุไม่ใช่ไปดับที่อื่นไปดับที่มันเป็นผลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วผลมันจะไม่ดับถ้าไปดับผลแล้วมันดับไม่ถูกที่ถูกทางมันดับได้แต่มันไม่นานแต่ถ้ามันดับที่เหตุแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นมาดับแล้วดับเลยหมดแล้วหมดเลย ไม่มีการจุดขึ้นมาอีกไม่มีการทำให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันเกิดเป็นอย่างที่เราทำมันไม่เกิดมันก็ต้องอยู่ที่เราทำนะตัวปัญญาตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำยังไงมันจะไม่เกิดมันจะต้องให้มันมารู้ที่ใจเราเนี่ยคนที่จะเกิดก็คือใจคนที่จะดับเกิดก็คือใจไม่ใช่หลับตามันต้องว่าเอาใจนี้ต้องดับจากกิเลสและตัณหาเมื่อดับจากกิเลสและตัณหามันก็ไม่มีเกิดถ้ากิเลสและตัณหายังไม่ดับมันก็ยังต้องเกิดอยู่เพราะนั้นมันเป็นเชื้อถึงแม้มันจะไม่มีแสงในขณะนั้นเหมือนเราดับเทียนพอเราดับเทียนปุ๊บแสงมันไม่มีแล้วแต่แท่งเทียนมันยังมีอยู่เชื้อไฟมันยังมีอยู่ถ้าเราตามขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ลุกขึ้นมาอีกอย่างเดียวความโกรธความลุ่มหลงความอะไรต่างๆของมันกันมันดับไปเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้มันติดให้มันลุกขึ้นมาอีกเพราะเชื้อมันยังมีก็สามารถที่จะทำให้มันติดขึ้นมาได้ตลอดสำหรับผู้มีปัญญาเกิดขึ้นจากเหตุแสงมันมีเหตุทำให้แสงสว่างนั้นเกิดขึ้น แล้วมันก็มีเชื้อเชื้อไฟมันยังมีอยู่ไฟมันยังไม่ดับเจรนาง่ายธรรมะทั้งหลายไม่ได้อยู่ในแบบในตำราในคัมภีร์มันมีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยรูปธรรมนามธรรมรู้แค่สองอย่างนี้พอคำว่ารู้ธรรมไม่ใช่ไปรู้ธรรมในหนังสือในคัมภีร์รู้กายกับจิตสองอย่างเนี้ย เพราะกายนี่ก็เป็นธรรมจิตนี่ก็เป็นธรรมดีก็ทำไม่ดีก็ทำชั่วก็ทำ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเกลียดไปกลัวหรือไปดีใจธรรมธรรมเนี่ยมันเป็นคือธรรมชาติพอเกิดดับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าไม่อยากให้เกิดอีกก็คือท่านก็สอนไว้ให้แล้วตัดเหตุมันซะเมื่อมันไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเหตุนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ค่อยละลายไปตามการตามเวลาของมันถ้าเราไม่จุดขึ้นนะมีแท่งเทียนอยู่ถ้าเราไม่จุดขึ้นมามันก็ไม่ลุกนั่นใจคนอ่ะเรื่องตัณหามันก็มีอยู่แต่มันไม่มีเชื้อที่จะทำให้มันลุกขึ้นแต่ถ้ามันมีเชื้อถ้ามันมีเชื้อมีอะไรมันก็ต้องมันก็ลุกขึ้นมาทันทีไม่ตัวไม่ตนไม่บุคคลไม่ข้าวของทุกอย่างวุ่นวายไปหมด ส ัง คม ก็ ยาก มันไม่ยากสังคมเป็นเหตุให้เราได้เรียนได้ศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าอยู่ในสังคมมันยากเราอย่าไปอยู่ให้มันยากอยู่ให้มันสบายหรือว่าเป็นสถานที่ให้ความรู้สถานที่ให้ความรู้กับเราโยมเลยมีโอกาสมากกว่าพระทำไมเพราะได้ประสบพบเจออยู่ตลอดตื่นนอนขึ้นมาก็เจอแล้วเจอธรรมะนะถ้าท่านอยู่ในที่สงบสงัดไม่ค่อยได้เจออะไรเท่าไหร่ไม่มีค่อยมีอะไรมากระทบเท่าไหร่ยิ่งคนมีครอบครัวยิ่งกระทบบ่อยมากเลยทบอยู่ตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้พอมันเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วแม่บอกเบื่อไม่ไหวอยู่ไม่ได้เลยแต่พอมันเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็กลายเรื่องเคยชินไปก็เลยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอันนี้เหตุหนึ่งปัญหาหนึ่งที่มันทำให้คนนั้นตกอยู่ในการครอบงำของกิเลสแล้วก็ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ปฏิบัติภาวนาจะให้มันหลุดมันพ้นอยากให้มันรู้มันแจ้งมันก็รู้ไม่ได้เพราะตอนนี้มันมาครอบงำไว้ก่อนแล้วเรายังไม่ได้เปิดช่องให้ปัญญามันเกิดเราไม่ยอมรับโอ้เราทำไม่ได้หรอกเราเป็นฆราวาสถ้าอยากได้อยากเป็นก็ต้องไปบวชจริงๆอ่ะบวชอยู่บ้านมาก่อนเนี่ยดีที่สุดถ้าบวชเป็นนักบวชอยู่บ้านได้แล้วค่อยมาอยู่วัดอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับใครก็แล้วแต่ต้องฝึกถ้าเราอยู่กับพวกนั้นได้โดยไม่มีความวุ่นวายเรามาอยู่วัดไปสบายแต่ถ้ามันวุ่นวายมากอย่างนี้จะความวุ่นวายไปอยู่วัดอยู่วัดมันสงบสบายถ้าได้เลยว่าอยู่ไม่ได้นานเพราะเข้ามาวัดแล้วมันจะลำบากกว่าอยู่บ้านลำบากในเรื่องที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอเนี่ยเพราะว่าสิ่งนั้นมันเคยพบเคยเจอเคยรู้เคยเห็นกันอยู่เป็นประจำมันไม่มีอะไรมันพอจะปลงจะปล่อยจะวางแม่คิดว่าระวังง่ายแต่พอมาเข้ามาอยู่วัดเนี่ยมันมากกว่าเก่ามันจะมากกว่าเก่ามันจะวางไม่ได้เลยมันมีแต่เรื่องมันมีแต่ปัญหาทีนี้เรื่องปัญหามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองเราเองเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมาเป็นทุกข์คิดขึ้นมามีหลายคนที่ว่าเมื่อเกษียณอายุแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปไหนไปบวชดีกว่าไปอยู่วัดดีกว่าเพราะอยู่บ้านก็พร้อมหมดแล้วหลายคนที่มาขอบวชกับหลวงพ่อเนี่ยผมไม่เดือดร้อนอะไรแล้วอยู่บ้านพร้อมหมดลูกก็มีครอบมีครัวหมดแล้วแม่มากเขาก็อยู่ดีสบายไม่หมายว่าสมบัติที่ผมหาไว้ให้กินไปจนตายก็ไม่หมดเขาพูดอย่างนี้แล้วผมจะบวชละเขาอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรประเภทนี้อยู่ไม่ได้มันถึง3วัน บวชไม่ได้ บวชไม่ได้เองคิดถึงพระจะมีพวกออกมาอะไรคิดถึงเขาละคิดถึงขอคิดถึงครัวคิดถึงแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยมาพูดกับเราแบบปลงปล่อยทุกอย่างแล้วบวชเขาพออยู่วัดได้ไม่ถึง3วันยังไม่ได้บวชเลยโอ้ยนั่นก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วต้องไปแก้ไขเอ้าบอกพูดแต่เมื่อวานนี่นะว่าเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องห ั ดบวช หน้าก่อนพอเข้ามาแล้วจิตมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนที่เขาบอกว่าค นข้างในอยากออกคนข้างนอกอยากเข้าลักษณะเดียวกันเพราะมันเข้ามากับความอยากออกไปก็ออกไปกับความอยากมันจะต้องเข้ากับความรู้ไปกับความรู ้ 9 วันมันก็สบายมันก็อยู่ได้เพราะว่าพอพ้น9 วันแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วมันมีความหวังแล้วถ้าว่าให้อยู่ตลอดไปเลยนี่มันคิดหนักมันจะเริ่มคิดหนักละจะอยู่ไปยังไงมันจะอยู่ไปยังไงเดี๋ยวก็ใครเขาพูดอะไรแล้วกลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะว่าทำมาหากินไม่ได้แล้วนี้มาพึ่งพาอาศัยวัดจิตของเราเนี่ยปลูกขึ้นมาเองแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้ปลูกมันไม่ได้คิดเอาไปเอามามันกลับไปบ้านอยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติภาวนาได้เราก็เลยมันก็เลยกลับไปตรงนั้นอีกพอกลับไปตรงนั้นอีกมันก็หนักกว่าเก่าที่นี่วัดก็ไม่เข้าอีกแล้วเคยปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติอีกแล้วมันจะเป็นลักษณะทำไมมันจะว่าไปปฏิบัติมาแล้วก็อย่างนั้นนะอยู่บ้านสบายกว่าความคิดนี่เป็นเรื่องของจิตใจถ้าอยู่บ้านแล้วมันเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ท่านคืออย่าลืมว่าคำสอนของพระเจ้าท่านสอนให้รู้ทุกข์แต่เรากลัวทุกข์กันพอทำแล้วมันทุกข์มันลำบากมันเดือดร้อนวุ่นวายมันกลัวไม่กล้าเอาไม่กล้าทำหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์มันถูกละถูกที่ถูกทางละทำไปเถอะทุกข์ถึงที่สุดแล้วมันจะไปไหนท่านจะพูดไปอย่างนี้ทุกข์ให้มันทุกข์จริงๆให้มันทุกข์ถึงที่สุดแล้วมันจะไปไหนพอมันหมดทุกข์แล้วมันก็สุขเท่านั้นเราไม่ต้องไปหาสุขไม่ต้องไปสร้างสุขอะไรทั้งนั้นแต่เราเข้ามาเราทำตรงข้ามเรามาหาความสุขเราไม่อยากให้ทุกข์มันเกิดขึ้นนี่เหตุหนึ่งที่มันเป็นเหตุให้นักปฏิบัติภาวนาไปไม่ได้เลยหรอกครับทำอะไรไม่ได้ไม่รู้พอมันลำบากเราก็ไม่สู้ไม่เอาละเป็นพระเป็นนักบวชก็เหมือนกันเป็นพระต้องลำบากเป็นพระต้องทุกข์ต้องลำบากมากกว่าภาวะครอบครัวมากกว่าการทำมาหากินทางครอบครัวความทุกข์ของจิตใจนะแต่เรื่องของร่างกายเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความทุกข์ใจมันหาที่อยู่ยากนะถ้าจะว่าไปแล้วถ้าทุกข์กายมันยังพอทนได้อยู่แต่ทุกข์ใจโอ้โหไม่รู้จะไปหลุดไปซ่อนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามไปหมดอยู่ที่ไหนก็ตามไปหมดไม่มีที่สุขเลยคนสุดท้ายก็กลับไปหากองทุกข์อีกอย่างเก่าทุกข์นั้นยังพอทนได้อยู่แต่ทุกข์อยู่คนเดียวนี่โอ้ลำบากมากไม่มีเพื่อนไม่มีปู่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดตายมาทำยังไงเนี่ยมันไปของมันเองอ่ะโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นของมันเองมันก็หาเหตุหาผลมาทักมาชวนเราจนเราออกจากวัดจนได้นั่นแหละคุณสุดท้ายก็มีพลาดแค่ต่อเขาอีกอย่างเก่าอย่างเดิมไปไม่ได้ไม่รอดจะเป็นลักษณะอย่างนั้นทุกวันนี้มันวิกฤตพระหาพระหาลูกหลานมาบวชยากแล้วบวชแล้วก็บวชเพื่อจะพ้นทุกข์จริงๆก็ไม่มียิ่งอยู่บวชอยู่วัดป่าเนี่ยเขายิ่งไม่อยากจะบวชหรือถ้าบวชก็บอกบวชเอาบุญให้พ่อแม่ลางานมาบวช15 วันเดือนเต็มที่หาวันศึกมาพร้อมผมจะศึกวันนั้นนะผมจะศึกวันนี้ยังไม่ได้บวชเลย คือบวชทุกวันนี้จะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเด็กขนบธรรมเนียมประเพณีเมื่อก่อนนี่ได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังต่อไปพระในพุทธศาสนานี้ไม่ต้องทำอะไรมากมันเป็นสัญลักษณ์ของพระคือมีแค่ผ้าเหลืองมาห้อยหูไว้เนี่ยคือพระไม่ต้องมีอะไรมากมันจะเป็นลักษณะอะไรน้องมีแต่ผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์เหมือนเราเอาโบสีสีดำมาใส่ซื้อแขนเสื้อไว้มันยังไงก็ยังงั้นนะนั่นเขาก็ว่าไหว้ทุกข์ละไม่ต้องไปใส่ชุดดำทั้งชุดเนี่ยแค่มีโบสีดำมาติดแขนเสื้อนี่คนนี้ไหว้ทุกข์ละไม่ต้องมากไม่ต้องไปลุ่มเหลืองทั้งตัวนี่เหมือนกันไม่ต้องไปใส่ดำทั้งชุดแค่นั้นก็มีค่าเท่ากันในความรู้สึกในมุมมองของคนก็เลยพอเห็นว่าติดโบดำแค่แขนเสื้อข้างเดียวนี่นะหลวงพ่อก็คิดถึงคำพูดของครูบาอาจารย์ทั้งหมดต่อไปพระจะหายากจะไม่มีผ้าในพุทธศาสนาสัญลักษณ์ของพระก็คือมีผ้าเหลืองชิ้นเล็กๆมาห้อยหูไว้ท่านพูดเปรียบเทียบเอาไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือรูปประธรรม หมายความว่าความเป็นพระมันเจือน้อยมากในจิตในจิตวิญญาณของคนน่ะมันจะไม่มีพระเห็นไหมเราว่าเราจะมาบวชพระเราจะมาบวชเป็นพระเนี่ยแต่มันยังไม่ได้เป็นพระเลยแค่เดือนเดียวมันจะเป็นพระได้ยังไงเราบวชมาตั้ง5 ปี 6 ปียังไม่เคยฝันเป็นพระเลยกว่าจะฝันเป็นพระได้ตั้ง10 ปีขึ้นยังฝันเป็นฆราวาสอยู่ตลอดเพราะความเป็นพระนี่เปลี่ยนไม่ได้ง่ายมันต้องเป็นมาจากชีวิตจิตใจญาติโยมผมถ้านอนฟังเห็นแต่พระแล้วใกล้แล้วใกล้จะได้บวชถ้าฝันเห็นอย่างอื่นยังไม่ได้บวชง่ายอ่ะ ไม่ค่อยได้ฟังอะไรมาก It's about dreams if you monks dreams ความฝันมันไม่ได้หมายถึงนอนหลับฝันในใจความฝันน่ะ คือ dream about this จิตวิญญาณของเราอ่ะเปลี่ยนผ่านตลอดอย่างเงี้ยทีนี้เราถ้าเราจะว่าใจก็คือมันคือคนฟังบางทีบางครั้งบางทีความหมายผิดเราเป็นตัวคล้ายๆฝันคือจะว่าจริงก็ไม่ใช่ไม่จริงก็ไม่ใช่คือเผลอแต่ในฝันนั้นเป็นจริงแต่ความเป็นจริงจริงๆมันไม่ใช่ต้องทำความฝันให้เป็นจริงอ่ะไม่ได้ยินนะเขาบอกต้องสร้างความฝันให้เป็นจริงถ้าเราสร้างความฝันให้เป็นจริงได้เมื่อไหร่คือนั่นเป็นพระที่สมบูรณ์เอาแค่ฝันเป็นพระอย่างเดียวยังไม่ได้ยังไม่ใช่พระฝันอยากเป็นพระแต่ยังไม่เป็นพระบวชก็บวชแล้วอะไรผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอย่างดีอย่างเรียบร้อยแต่ใจนี้ยังไม่ได้เป็นพระ ก ็ คือรู้สึกตลอดเวลา เป็นเพลิงตลอดเพลิดเพลิน ต้องรู้สึกตลอดเวลา ไม่ใจมันเพลิดเพลินอยู่มันเพลิดเพลินกับโลกเพลิดเพลินกับสิ่งที่เคยเป็นเคยมีต้องรู้ตัวเองตลอดเราเป็นพระนะจะพูดจิตใจจะทำอะไรก็ต้องว่าเป็นพระนะต้องอยู่ในการสมณะสมณะสารูปทั้งมวลกายทั้งรวมใจให้กายสงบให้ใจสงบกายเยือกเย็นให้ใจเยือกเย็นกายมีเหตุมีผลใจก็มีเหตุมีผลอยู่กับเหตุแก่เหตุสร้างเหตุแก่แล้วก็สร้างถ้าจะทำ เราออกพรรษาไ หมแม่พรรษาก็มีอยู่แต่พ่อคนช้างมาแล้วก็ไปหมดนี่4-5 องค์ก็ไปลงมาแล้วนี่นอนนี่แหละพระที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆก็มีอยู่รูปเดียวอยู่มาตั้ง30 พรรษาแล้วหยุดมาตั้งแต่เป็นเนรมาตั้งแต่เป็นเนรมีรูปเดียวแล้วนอกนั้นพระมาใหม่พระใหม่แล้วที่ว่าจะมั่นคงในพุทธศาสนาก็อยู่มีอยู่องค์เดียวแล้วในตอนนี้คือเชื่อมั่นแล้วว่าเขาต้องอยู่ในเป็นพระอย่างแน่นอนควรจะเป็นพระตั้ง20-30 ปีควรจะปล่อยอะไรต่ออะไรได้หมดน้องปีนี้ปล่อยเขาดูแลทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งศิษย์เจ้าอะไรต่างหลวงพ่ออยู่เป็นโยมตาให้เฉยถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนนะที่เราต้องเกษียณแล้วอะไรต่างคนอื่นก็เกษียณกันหมดแล้วเรายังไม่ได้เ